soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 butelki, maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego żołnierzom oddali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że biwakowanie w górach jest zabronione. Z rządowej aplikacji mObywatel korzysta już 10 milionów użytkowników. Ryzykowali zdrowie i życie i stanęli do walki z pełną świadomością walki z armią zaprawioną w bojach, mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. W przeddzień 81. rocznicy wybuchu powstania hołd żołnierzom AK oddali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich Janusz Maksymowicz, pseudonim Janusz, wspominał, że on i jego koledzy byli kierowani niezłomnym marzeniem o wolności. Nasze marzenia o odzyskanie niepodległości były wielkie i ambitne. Chcieliśmy stworzyć kraj, w którym każdy człowiek mógłby żyć w pokoju i godności. W przemówieniu prezydent Andrzej Duda mówił o miejscu, w jakim stanął pomnik Powstania Warszawskiego, a co roku czcimy pamięć poległych. Tutaj koło włazu do kanału, gdzie działy się wtedy dantejskie sceny. Tu, gdzie toczyły się tak straszne walki na Starym Mieście, gdzie było morze ruin, krwi i cierpienia. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił o wciąż aktualnych wartościach, którymi podczas walki kierowali się powstańcy. One są dla nas drogowskazem i zawsze będą drogowskazem w tym świecie, który się zmienia. Stańcie do apelu! Na zakończenie uroczystości oddano hołd poległym w apelu pamięci i złożono kwiaty przed pomnikiem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. U pacjentów ze szpitali w Szczecinie i Lublinie wykluczono cholerę. U żadnej z osób z otoczenia chorych nie rozwinęły się objawy chorobowe. Nie wykryto źródła bakterii w próbkach wody, napisali we wspólnym komunikacie główny inspektor sanitarny i konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych. Cholera jest wysoce zakaźną chorobą, ale jak informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Instytut Badawczy, w Polsce zachorowania na nią występują niezwykle rzadko. Biwakowanie w Tatrach jest surowo zabronione, przypomina Tatrzański Park Narodowy. Przypadków łamania zakazu jest coraz więcej. Edukator z TPN Tomasz Zając przypomina, że w Górskim Parku nie wolno też przebywać w nocy. Po zmroku nie powinniśmy być na terenie parku, bo to jest czas przeznaczony dla dzikich zwierząt, dla przyrody. Chodzi o to, żeby ta przyroda również od człowieka odpoczęła. Dużo zwierząt jest bardziej aktywnych nocą niż za dnia. To może stworzyć niebezpieczeństwo dla człowieka, więc przebywanie po nocy w parku jest już niedobre. Za biwakowanie w Tatrach grozi 500 zł mandatu. Jeżeli turyści spędzą tam noc, łamią jeszcze inne przepisy, w sumie mogą za to grozić nawet 2000 zł kary. Noc w Tatrach można spędzać jedynie w schroniskach. Będą kolejne nowości w aplikacji mObywatel. Od września do mDowodu czy mPrawa jazdy dołącza nowa usługa mStłuczka. Także we wrześniu w aplikacji pojawią się legitymacje szkolne, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Skończy się era nie tylko papierowych legitymacji, które jeszcze czasem się zdarzają, ale również tych plastikowych, gdzie zawsze wchodząc do tramwaju, czy pociągu, czy innych miejsc, gdzie przysługuje zniżka, rodzice się pytają, czy dziecko ma swoją legitymację szkolną, czy zabrało, czy nie, czy zniżka przysługuje, czy nie. To się skończy, ponieważ ta legitymacja będzie w telefonie. Z rządowej aplikacji mObywatel korzysta 10 milionów użytkowników. Kilka tysięcy żołnierzy, kilkadziesiąt samolotów w Zagrzebiu i kilkanaście statków wojskowych na Adriatyku. Tak wyglądała parada wojskowa w 30. rocznicę rozpoczęcia akcji Burza. Ofensywa miała na celu przywrócenie Chorwacji terenów zagarniętych przez Serbską Republikę Krainy. Pierwszymi, którzy szli ulicą Wukowarską w Zagrzebiu, niosąc wielką chorwacką flagę, byli weterani akcji Burza sprzed 30 lat. Dzisiejsza parada wojskowa była nie tylko hołdem dla nich, ale również pokazem możliwości wojskowych Chorwacji. Aby jeszcze bardziej wzmocnić armię, od nowego roku przywrócona zostanie w tym kraju obowiązkowa służba wojskowa. Wierzę, że w ciągu 2-3 lat będziemy mieli o wiele więcej aktywnych żołnierzy, gotowych i w pełni uzbrojonych w zachodnią technologię, zgodną ze standardami NATO, powiedział minister obrony Iwan Anusić. On także brał udział w wojnie domowej. 30 lat temu na ulicach Zagrzebia również odbyła się parada wojskowa. Wtedy jednak żegnano armię, która miała przywrócić tereny Serbskiej Republiki Krainy Chorwacji. Akcja Burza trwała od 4 do 7 sierpnia. Budzi kontrowersje, bo choć tereny bezprawnie były zajmowane przez samozwańczą armię Serbów, to w czasie ofensywy i po niej nastąpił masowy eksodus Serbów. Wielu chorwackich wojskowych oskarżanych jest o zbrodnie wojenne. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Polskie kluby w komplecie awansowały do kolejnej rundy eliminacji europejskich pucharów. Do ostatniej chwili przed serwisem ważyły się losy Legii Warszawa w eliminacjach Ligi Europy. Legia Warszawa, tak jak przed tygodniem, pierwsza straciła gola, potem wyrównał Nsame i na 2-1 wyprowadził Morishita. W ostatniej minucie Bannik miał jeszcze rzut karny po faulu Wszołka, ale wykonawca chybił. Z trybun mecz oglądał oddany kibic Bannika Dawid Pasternak, grający w Boston Bruins, mistrz świata w hokeju na lodzie, gwiazda NHL. Piłkarze Jagiellonii wygrali u siebie z FK Nowy Pazar 3-1 po dublecie Afimiko Pululu oraz Tarasa Romanczuka. Przed tygodniem na wyjeździe było 2-1 i tak jak Raków Częstochowa, Jagiellonia zagra w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Raków przegrywał 0-1, ale ostatecznie wygrał 3-1, a w dwóch meczu 6-1 Zemeszka Zielina. Strzelcami bramek w dzisiejszym spotkaniu byli Makuch, Brunes i Diaby Fadiga. O medale Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej nie powalczą Michał Bryl i Bartosz Łosiak, którzy odpadli w barażu 1/8 finału. Polacy przegrali w Düsseldorfie z Niemcami, Henningiem i Wüstem 1-2. Na pocieszenie o ćwierćfinał zagrają Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio po odprawieniu z kwitkiem holenderskiej pary Sonneville i Piersma 2-1. W półfinale turnieju deblowego podczas turnieju WTA 125 w Warszawie Martyna Kubka w parze z Holenderką Isabel Haverlack pokonały Hiszpankę Kawaję Reimers i Kozyrewą 6-1 i 6-4, opowiada Kubka. To był naprawdę bardzo dobry mecz z naszej strony. Pierwszy set poszedł naprawdę bardzo gładko, grałyśmy świetnie, dobrze serwowałyśmy obie i tak naprawdę udawało nam się kończyć dosłownie w kilku piłkach nasze akcje, dużo winnerów, także myślę, że pierwszy set był świetny. W drugim troszeczkę zaczęło się dziać, pomimo tego prowadzenia 2-0, straciłyśmy je, było po 2, kilka złotych piłek, potem ten drugi set nie był łatwy, w pewnym momencie troszkę na żyletki. Cieszę się, że fajnie to domknęłyśmy i myślę, że to jest dobry prognostyk przed jutrzejszym finałem. A sport w Trójce wróci chwilę po 7 rano. Dobranoc. Jutro będzie pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu. Po południu burza od 21 stopni do 25. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na wybrzeżu od 18 do 20. Autopromocja. Chodzą plotki, że to koniec świata. Czy pani też tak myśli? Owszem, tak, ja też tak myślę. To opowieść o początku końca. Ale śmieszna też, w miarę możliwości będzie. Salcia hałas. Potop. Wystąpiły Anna Seniuk, Maria Maj i Agata Różycka oraz gościnnie Krystyna Czubówna. Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Magdalena Małecka-Wipich, reżyserka Słuchowiska. W sobotę po 19:00 na scenie teatralnej Trójki. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji Ludzka Sprawa. A dzisiaj Państwa zabiorę na wycieczkę z prawem karnym i zaprosiłam do studia dwójkę adwokatów, adwokatkę i adwokata, adwokatkę Martę Tomkiewicz, która też jest członkinią zarządu Amnesty International. Cześć Marta, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I adwokata Pawła Murawskiego. I bardzo się cieszę z tego zaproszenia, bo wiem, że Państwo też interesujecie się takimi ludzkimi sprawami, jak sama nazwa audycji wskazuje. Także w obrębie prawa karnego ta ostatnia audycja, która była jakiś czas temu emitowana właśnie dotycząca prawa karnego, ona w którymś ze swoich materiałów ma już ponad 1 000 000 chyba zasięgu, więc dlatego zaprosiłam parę karnistów ponownie, żeby z różnymi rzeczami się rozprawić. I zacznijmy może od takiego pytania, takiej małej sądy. Obywatel w postępowaniu karnym bezbronny czy uzbrojony? To jest bardzo filozoficzne pytanie. Ono w zasadzie sprowadza się do pewnej konstatacji o dość nierzadko spotykanej nierówności broni. To znaczy, z jednej strony ten system ukształtowany jest w sposób, który ciężko kwestionować, tak? To znaczy, jest inkwizycyjność postępowania przygotowawczego, która w naturalny sposób daje przewagę organom ścigania. To musisz jeszcze powiedzieć, co to jest inkwizycyjność. Inkwizycyjność polega na tym, że dominus litis, czyli takim panem tego postępowania na etapie postępowania przygotowawczego, jest prokurator. On ma ogromne narzędzia, on ma środki przymusu, które stosuje legalnie, jest decyzyjny, to on podejmuje szereg różnego rodzaju decyzji, które realnie wpływają na sytuację obywateli. Często decyzji, które są na przynajmniej tym etapie zupełnie niekwestionowalne. Więc ten system z założenia musi być ukształtowany w nierówny sposób. Problemem są sytuacje przekraczania granic, tudzież nadużywania uprawnień, ale rozumianych bardzo specyficznie. Trochę tak jak profesor Wiliński, sędzia Sądu Najwyższego, czyli działanie w ramach uprawnień, ale w celu nieco innym, niż te uprawnienia zostały przydzielone. I dla mnie to jest wtedy problem, który powoduje taką naturalną bezbronność obywatela. O tej nierówności chcę z wami bardzo długo porozmawiać, bo rzeczywiście chyba, Paweł, jest tak, że powszechne takie odczucie i rozumienie w obywatelu jest takie, że on nie ma szansy z tym systemem. To znaczy, jeżeli spotyka się z jakimkolwiek organem ścigania, z prokuraturą, z policją, ma od razu takie przekonanie, nie poradzę sobie, chyba że będę miał bardzo dużo pieniędzy. Tak to jest skonstruowane. Chyba tak obywatele myślą, co? Nie wiem, jak myślą obywatele, bo nie znam danych. Myślą. Jeżeli chodzi o to, czy on jest bezbronny czy uzbrojony, to ja uważam, że jest absolutnie uzbrojony, bo jest cała masa instrumentów, które mogą pomóc obywatelowi w różnych rolach procesowych. I jako pokrzywdzonego, i jako podejrzanego. I w jaki sposób obywatel może się uzbroić? No bo to jest pewnie pytanie, które nurtuje nas wszystkich. Przede wszystkim korzystając z pomocy profesjonalnych pełnomocników, obrońców w postępowaniu karnym, bo tylko udział kogoś, kto się na tym zna, kto realnie rozumie, na czym polega ten proces, jest w stanie wykorzystać wszystkie instrumenty i wszystkie narzędzia prawne, które pozwalają podsądnemu potencjalnemu na skuteczne stanięcie z przeciwnikiem tej ubitej ziemi, żeby udało mu się zwyciężyć. No to kiedy dzwonimy do takiego adwokata i obrońcy? Jak już jesteśmy, wchodzimy na salę sądową i będzie czytany akt oskarżenia? Czy jak widzimy policjanta już idącego nas zatrzymać, to wykonujemy przezorny telefon do obrońcy? Najlepiej jak najwcześniej. Ten drugi przypadek jest znacznie bardziej rekomendowany. Każdy praktyk powie państwu, że błędy poczynione na takim początkowym etapie postępowania są często po prostu nie do naprawienia. Dość powiedzieć, że jeżeli, już tak mówiąc naprawdę kolokwialnie, coś zostanie powiedziane na początku tego postępowania i nawet późniejsze tłumaczenie, wyjaśnianie, że doszło do oczywistej omyłki, że wypowiedź została wyrwana z kontekstu, że w zupełnie co innego wyjaśniający, zeznający miał na myśli, zawsze później czytamy w uzasadnieniach, albo nierzadko czytamy w uzasadnieniach pasus, że te pierwsze wyjaśnienia złożone w bliskiej korelacji czasowej do zdarzenia są wiarygodne, późniejsze są próbą kształtowania linii obrony. W związku z czym, jeżeli mogę coś państwu bardzo serdecznie zarekomendować. Każdy problem z prawem będzie tańszy paradoksalnie do rozwiązania na pierwotnym etapie postępowania niż później naprawianie błędów, które zostały popełnione, bo te błędy są często nienaprawialne. No dobrze, to zatrzymajmy się na tym etapie składania, zeznań albo wyjaśnień, bo to też jest różnica, w jakiej jesteśmy roli procesowej, bo może trzeba zrobić tak, żeby w ogóle nie odpowiadać na te pytania. Czyli jak myślimy sobie o takim obywatelu, który jest wezwany na przesłuchanie, to co powinien zrobić, Paweł? Powinien się skonsultować z kimś, kto się na tym zna, to przede wszystkim. A czyli nie idziemy tak po prostu samemu, bo przecież wyjaśnimy. No nie jest tak, że ten policjant na pewno zrozumie okoliczności, jak ja mu wszystko tak bardzo drobiazgowo wyjaśnię, no to przecież to jest prawda i to przecież się obroni. I bardzo często pewnie tak jest, ale równie często jest niestety inaczej. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak nasze słowa mogą rezonować w określonym kontekście. A ten kontekst to jest materiał zgromadzony w aktach sprawy, którego o zgrozo nie wiemy, kiedy składamy wyjaśnienia. Dlatego warto jest skonsultować się z kimś, kto może potencjalnie wprowadzić nas w meandry tego postępowania oraz doradzić, w jaki sposób zachować się tak, żeby maksymalizować nasze szanse w przyszłości. Bo tak naprawdę to jest kluczowe, żebyśmy mogli za rok, półtora, dwa osiągnąć ten sukces, musimy podjąć właściwe decyzje na tym początkowym, bazowym etapie pierwszego kontaktu z policją. I jeszcze chciałabym, żebyśmy może porozmawiali, wyjaśnili to, że państwa rola taka w procesie no, może się zmienić, czyli to wezwanie, które dotyczy jakiegoś zderzenia, ono może dotyczyć wezwania w innej roli, w roli świadka, która to rola może się zmienić wraz z biegiem postępowania. To jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć, bo też trzeba wówczas uważać właśnie co na to, co się mówi. Jaka jest wtedy zasada? Co wtedy dzieje się z takimi jeszcze zeznaniami złożonymi jako świadek, kiedy ta rola procesowa się zmienia i stajemy się już osobą podejrzaną, podejrzanym w sprawie, a potem oskarżonym. Są takie trzy myśli, którymi chciałabym się z Państwem podzielić odnośnie tego, o czym teraz Sylwia powiedziałaś. Pierwsza rzecz jest taka, że taki najprostszy, najbardziej sztampowy przykład spraw, gdzie mamy status świadka, a następnie ten status może ewoluować w kierunku podejrzanego, to są sprawy wysoce specjalistyczne, na przykład wypadki drogowe. Na początku prokurator nie wie, czy mamy do czynienia ze sprawcą, czyli osobą, która ponosi odpowiedzialność karną za spowodowanie zdarzenia drogowego, musi powołać biegłego, ten biegły czasoprzestrzennie rozliczy ten wypadek i w efekcie tego może przesądzić o tym, że sprawcą tego wydarzenia jest ten, który wcześniej był słuchany w charakterze świadka, to spowoduje zmianę tego statusu. To jest jedna uwaga. Druga uwaga jest taka, że od lat jest ugruntowana linia orzecznicza, że jeżeli świadek przypuszcza, że jego rola w tym postępowaniu może ulec zmianie na podejrzanego, mimo tego, że jest pouczany o obowiązku mówienia prawdy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań do 8 lat pozbawienia wolności, ma prawo już na tym etapie nie mówić prawdy, jeśli to służy jego realizacji prawa do obrony. Czyli innymi słowy, to Sąd Najwyższy od lat mówi, że nie może być takiej sytuacji, w której świadek słyszy od prokuratora, funkcjonariusza, teraz proszę mówić całą prawdę i tylko prawdę, bo inaczej 8 lat pozbawienia wolności i teraz proszę nam się przyznać do popełnienia przestępstwa i w ten sposób miałby się samo obciążyć. Dochodzi do postawienia zarzutów. Oczywiście i teraz trzecia myśl. Takie zeznania są objęte zakazem dowodowym w późniejszym postępowaniu. To znaczy, jeżeli ktoś zeznaje w charakterze świadka, a następnie ma status podejrzanego, to te uprzednio złożone zeznania ich nie możemy wykorzystać, ale umówmy się, one są fizycznie. I ten sędzia je czyta, prawda? Dokładnie. I ma jakieś zdanie na ich temat. Dokładnie. Nie? A druga rzecz jest taka, że nawet jeśli nie wykorzystamy kluczowych informacji, to zawsze możemy udzielić jakiejś wiedzy operacyjnej, która pozwoli organom ścigania szukać dalej, na przykład świadków, osoby, które w późniejszym okresie mogą nas w jakimś zakresie obciążyć. Więc to jest też właściwy moment na to, żeby, i bardzo często jest tak, że do kancelarii przychodzą osoby, które są wezwane w charakterze świadka, ale zakładają, że ich status pod wpływem różnego rodzaju okoliczności może ulec zmianie i też przychodzą konsultować się, co można powiedzieć, czego nie można, jakie są ich uprawnienia, jakie są ich obowiązki. To też jest taki zakres naszych usług, który świadczymy jako adwokaci i adwokatki. Jeszcze jedno zdanie, może nie w ramach dodania, ale podzielenia się doświadczeniem. Kiedy jesteśmy przesłuchiwani jako świadkowie, jesteśmy pouczani o uprawnieniu do odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania, które mogłyby narazić nas lub osoby dla nas najbliższe na odpowiedzialność karną. I kiedy pyta nas pani o to, co powinniśmy zrobić jako potencjalni świadkowie w takiej sytuacji, wydaje się, że chyba powinniśmy rozważyć skorzystanie z tego uprawnienia, bo ta fikcja prawna, o której mówiła przed chwilą pani mecenas Tomkiewicz, jest absolutną fikcją. Ten protokół tam jest. Więc umiejętne skorzystanie z tego uprawnienia może pozwolić nam na polepszenie naszej sytuacji procesowej w przyszłości. Ale też możemy jako osoba wezwana w charakterze świadka przyjść z pełnomocnikiem. Możemy czy nie? Tak. Możemy. Możemy, przy czym przesłanki są takie, że interes świadka za tym przemawia i oczywiście orzecznictwo i praktyka pokazuje, że w większości przypadków jesteśmy jako adwokaci i adwokatki dopuszczani w charakterze pełnomocnika świadka. W zasadzie z reguły tłumaczymy to nieznajomością prawa ze strony świadka bądź jakimiś okolicznościami, nie wiem, medialnym charakterem sprawy i pewnym takim poczuciem czy zagrożenia, czy prawda, jakiegoś takiego braku pewności co do procedur. No ale znamy też medialne przypadki, gdzie pełnomocnicy są niedopuszczani i taka decyzja jednak na końcu to jest decyzja prowadzącego postępowanie. Chciałam was jeszcze zapytać może o sam przebieg tego przesłuchania i właśnie o te okoliczności, które pozwalają nam odmówić odpowiedzi na niektóre pytania. Czy to jest tak, że jak taki obywatel już wezwany usiądzie, to on będzie wiedział, kiedy może odmówić odpowiedzi na to pytanie? Ktoś mu o tym powie? Pouczy? Uśmiechacie się oboje. Państwo, którzy nie będą tego oglądać na YouTubie, tego nie będą widzieć, tylko będą nas słuchać w radiu. Dlaczego się uśmiechać? Z bardzo prostego powodu, bo cały system pouczeń w postępowaniu karnym jest niestety iluzoryczny. Ja nie zakładam złej woli po stronie organów ścigania czy też prokuratury, ale niestety tak to wygląda. Osoba, która jest klientem wymiaru sprawiedliwości na tym początkowym etapie postępowania, otrzymuje plik, ja mam teraz chyba 6 kartek, zapisanych z 2 stron, 4, na których jest cały szereg uprawnień, które wynikają z kodeksu postępowania karnego i innych ustaw. Teraz ta osoba teoretycznie ma przestrzeń do tego, żeby zapoznać się z tym, no bo za każdym razem funkcjonariusze informują tę osobę o tym, że takie uprawnienie ma. Ale niestety presja związana z tym, że tego czasu jest mało, że czynności jest wiele, że na kolejną godzinę jest wezwany kolejny świadek, w 9 na 10 przypadków co najmniej nie pozwala temu świadkowi na zapoznanie się z tym. I wtedy w sytuacji, w której pada jakieś pytanie, na które w naturalny sposób każdy z osób wezwanych ma poczucie obowiązku odpowiedzenia, bardzo trudno jest tej osobie dojść do tego, że w tym momencie mógłby skorzystać z jakiegoś uprawnienia. I wtedy właśnie ten pełnomocnik, który zrobi wielkie oczy, albo powie, proszę pani, proszę pana, warto byłoby, żeby pani rozważyła, czy chce pani odpowiadać na to pytanie ze względu na pani uprawnienia wynikające z A, B lub C, jest dużą wartością, która pozwala na mitygowanie naturalnych potrzeb każdego i każdej z nas w odpowiadaniu na pytania, które są do nas skierowane. Ja myślę sobie, że jeszcze warto powiedzieć o protokole, który jest sporządzany, dlaczego on ma znaczenie i dlaczego warto ten protokół jednak porządnie przeczytać, a może nie warto. Dlatego, że w późniejszym okresie jedyne, co zostaje po takim przesłuchaniu, to jest ten protokół. Mm. Znaczy nikt nie pamięta, nikt co zostało powiedziane. Tych rozmów, dokładnie, tej atmosfery i tego niby takiego poczucia, że się właśnie rozumiemy i tutaj opowiadamy, jaka była rzeczywista wizja, tylko jest to, co jest. Dość powiedzieć, że niech każdy z państwa odpowie sobie na pytanie, czy z doświadczenia życiowego wie, że tekst mówiony i tekst pisany może mieć zupełnie inny wydźwięk. Więc na końcu, za być może kilka lat, kiedy ta sprawa trafia do sądu, jedyne, co zostaje, to ten protokół. I jeśli ten protokół jest nieprzeczytany i zawiera jakieś treści, które są niezgodne z rzeczywistością, czy z intencją zeznającego, czy wyjaśniającego, to w przyszłości zawsze jest taka sama historia na sali sądowej. Czy to jest pani, pana podpis? Jest domniemanie, że skoro ktoś się pod tym podpisał, to na pewno bardzo szczegółowo to przeczytał. I to domniemanie jest dość zaskakujące w polskich warunkach, bo jakbyśmy zadali inne pytanie, czy większość z nas czyta to, co podpisuje? Czy Polacy czytają to, co podpisują? Czy czytamy instrukcje? Zakładam, że jednak statystycznie większość osób tego nie robi. Moja obserwacja jako prawniczki asystującej czy uczestniczącej w tego typu czynnościach jest taka, że muszę prosić o tą ostateczną, ten wkład, wysiłek w to, żeby dokładnie przeczytać ten protokół własnego klienta, bo ludzie też mają taką naturalną potrzebę już wyjścia stamtąd, już zakończenia, jak najszybciej wyjdźmy, już zrobiłem, co miałem do powiedzenia, więc ludziom wydaje się, że główny akcent tej czynności polega na tym, że powiedziałem. I to jest główny akcent. Z naszej perspektywy główny akcent jest, co zostało zapisane. Czy to jest prawda, taka krąży zawsze legenda? Im milszy policjant czy prokurator, który przysłuchuje, tym należy bardziej się go obawiać? Oj, absolutnie tak. Powiedzmy o tym. Absolutnie tak. Techniki przesłuchań i dobry i zły policjant, które znamy z filmów, One istnieją i nie mam jakichkolwiek pretensji do funkcjonariuszy, że z nich korzystają, no bo przecież ich rolą jest wyjaśnienie i dojście do prawdy. Ale kiedy mamy do czynienia z kimś, kto jest uprzejmy, serdeczny, który częstuje nas kawą, nieczęsto papierosami, to jest sytuacja, w której powinniśmy być bardzo skupieni na tym, żeby wiedzieć, że każde nasze słowo będzie się ważyło. A jeszcze skorzystam z okazji i zaproponuję, żebyśmy poważnie rozpoczęli dyskusję nad tym, czy nie chcielibyśmy nagrywać wszystkich czynności w postępowaniu przygotowawczym. Tak. Nie tylko jeżeli chodzi o ich dźwięk, ale również jeżeli chodzi o wideo. To by ułatwiło pracę nam wszystkim, a już szczególnie policjantom, którzy byliby i w tym aspekcie chronieni przed bezpodstawnymi zarzutami. Tak, no bo te zarzuty już nie brakuje, prawda? Każdy z nas, adwokatka, która zderzyła się z oskarżonym w postępowaniu karnym, na pewnym etapie spotyka się z taką sytuacją, a nie była obecna na tym przesłuchaniu, czy nie była obecna, no bardzo często są formułowane zarzuty i może w części to jest prawda, że te zeznania, te wyjaśnienia zostały po prostu wymuszone. Mhm. I co wtedy? No to jest bardzo trudne do wykazania. Jeszcze na chwileczkę wrócę do tego, o czym powiedział Paweł, czyli to nagrywanie. Wydaje mi się, że zawsze warto powiedzieć na pewnych przykładach. Mamy cały, jako że ja jestem panią od Netflixa, tak się za mnie śmieją, bo prowadzę takie szkolenia prawokarne w serialach dokumentalnych Netflix. Szereg dokumentów, które są dostępne na Netflixie, zawiera prawdziwe nagrania właśnie z przesłuchań, z komend. My byśmy nie wiedzieli o szeregu niesłusznych skazań, gdyby nie te nagrania, które po latach służą jako naprawdę istotny materiał dowodowy, żeby ekskulpować jakichś niesłusznie skazanych. Być może to pozwoliłoby również polskiemu wymiarowi sprawiedliwości na bardzo łatwą weryfikację tych zarzutów, o których mówisz, czyli tego, że te czynności były przeprowadzone w sposób nieprawidłowy, z naruszeniem jakichś podstawowych gwarancji. Natomiast odpowiadając na pytanie, co można później z tym zrobić... No wyobraźmy sobie, tak? Czy mamy taką sytuację, że ktoś rzeczywiście został, nie wiem, czy zmanipulowany, to jest dobre słowo, ale pod wpływem tego przesłuchania, nie wiem, zmęczenia, tego, że chce właśnie wyjść już z tego pomieszczenia, gdzie przesłuchiwane jest kilka godzin, przyznaje się, żeby mieć spokój. Albo zostało mu wytłumaczone, że to przyznanie po prostu mu się opłaca. Albo nic nie znaczy, nic nie znaczy. Albo nic nie znaczy, bo dalej się będzie toczyło postępowanie. No co wtedy? To zależy od szeregu różnych okoliczności, ale tak abstrakcyjnie odpowiadając, wydaje mi się, że z całą pewnością musiałoby być dość szczegółowe wyjaśnienia co do tego, jak przebiegało to przesłuchanie, i mam na myśli naprawdę szczegółowe. Dalej, próba jakiegoś dowodowego uprawdopodobnienia tych okoliczności, które podaje klient, tak? To znaczy, w zależności od tego, jakie to okoliczności będą, być może na końcu przesłuchanie osób prowadzących te czynności na okoliczność tego, czy rzeczywiście tego typu sytuacje mogły mieć miejsce. Takim dobrym przykładem tego typu nieprawidłowych czynności dowodowych, może niekoniecznie w zakresie przesłuchania, jest na przykład nieprawidłowo przeprowadzone okazanie. Znaczy bardzo często jest tak, że klient nam mówi, że okazanie, w którym brał udział, czyli był okazywany, na przykład w pochodzie za szybą wenecką, tak jak znamy, opisuje nam osoby, które by stały z nim. My tego nie widzimy bardzo często w protokole. My nie widzimy, jak te osoby wyglądały, czy były podobne co do znaków szczególnych. Czyli innymi słowy, czy to okazanie było przeprowadzone w sposób wyłączający sugestie. Czy nie było tak, że taki nasz klient był prowadzony na przykład po korytarzu i był widziany przez osobę, która miała rozpoznawać w kajdankach prowadzony przez funkcjonariuszy. Tak? To są tego typu elementy, gdzie musimy poznać jak najwięcej szczegółów i niejako dowodowo później próbować wesprzeć te wyjaśnienia naszego klienta, czy zeznania, w zależności od tego, jaka to jest rola, innymi dowodami, właśnie być może sprytnie, mądrze przesłuchując osoby, które brały udział w tej czynności, na okoliczność tego, czy faktycznie takie treści padały, czy takie zachowania były podejmowane. To teraz przesuńmy się jeszcze trochę w innym kierunku, czyli w kierunku samych zatrzymań przez policję w bardzo różnych takich sytuacjach. Może zacznijmy od jeszcze krok wcześniej, od takiej sytuacji, którą ja często jestem pytana, jak zadaję Państwu pytania na swoich mediach społecznościowych od młodych ludzi, czyli młodzi ludzie wracają z koncertu albo siedzą sobie na ławce, nie poszli do szkoły i podchodzi policjant, chce ich wylegitymować i chce przeszukać im plecaki. Może czy nie może. A wiemy, że się zdarza. Policjant powie, że on nie przeszukuje tych plecaków. Zróbmy trzy kroki wstecz. Legitymowanie jest naturalną czynnością wykonywaną przez policję, która ma określone cele. Jeżeli policjant ma podstawę faktyczną i podstawę prawną do podjęcia danych czynności, to zgodnie z artykułem 7 Konstytucji, z którego wynika, że organy działają w granicach i na podstawie prawa, może taką czynność podjąć. Jeżeli ją podejmuje, to jestem głęboko przekonany, że zawsze ma te okoliczności faktyczne stojące za nim, no bo przecież nie podejmowałby działań, które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami. Nie słyszałam. Puściliśmy sobie oko, a teraz powiedzmy, jak jest naprawdę. Naprawdę jest tak, że funkcjonariusze policji traktują legitymowanie jako czynność administracyjną. Robią to po to, żeby po pierwsze wykazać swoje zaangażowanie w pracę na służbie w określonym dniu, a po drugie, żeby weryfikować, czy osoby, które znajdują się w danej przestrzeni, powinny tam być i czy zachowują się zgodnie z prawem. To jest pytanie o to, w jaki sposób widzielibyśmy funkcjonowanie policji. No i teraz, czy policjant może dokonać przeszukania na miejscu? Może, o ile ma i wypełnia te przesłanki wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, czyli widzi, że doszło do potencjalnego przestępstwa. Jeżeli widzi, że doszło do potencjalnego przestępstwa, no to może, zgodnie z KPK, dokonać przeszukania, z którego powinien sporządzić protokół. Konia z rzędem temu, kto widział protokół sporządzony z prośby o okazanie zawartości plecaka u nastolatka, albo kto widział protokół z tego, że policjant weryfikował, czy dany telefon nie jest telefonem kradzionym przez numer e-mail. Jest to bardzo zła praktyka funkcjonariuszy policji, z którą głęboko wierzę, że będziemy w stanie wspólnie jako społeczeństwo walczyć. No to co taki młody człowiek, który siedzi na tej ławce i jest proszony o okazanie dowodu i otwarcie plecaka, może zrobić? To jest bardzo dobre pytanie, bo przy wszystkich tych czynnościach związanych ze środkami przymusu zawsze każdy obywatel powinien sobie, czy każdy człowiek powinien sobie zadać pytanie, czy chce podejmować tę walkę, bo czasami pewną wartością dla niektórych jest to, żeby już poddać się pewnym czynnościom i mieć święty spokój. No ale jeśli w tym plecaku jeśli, są takie rzeczy, których nie chcę pokazać. Dokładnie, jeżeli tam są takie rzeczy, których nie chcę, no to należy bardzo grzecznie powiedzieć, że w tej sytuacji oczekuję sporządzenia protokołu, bo uważam, że czynność, która ma być podjęta, jest czynnością przeszukania, a zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, ta czynność wymaga sporządzania protokołu. Czy może nagrać takiego funkcjonariusza? Może nagrać, to miała być moja druga myśl. Może nagrać funkcjonariusza, oczywiście w sposób nieutrudniający przebiegu tej czynności, czyli nie przykładając telefon do twarzy funkcjonariusza, tylko w taki sposób, który no, po prostu jakby umożliwia przeprowadzenie tej czynności. Natomiast zachęcam Państwa bardzo do tego, aby w kontakcie w ogóle z organami ścigania bardzo spokojnie komunikować, co się robi. Dlatego, że jest to sytuacja zawsze, która może eskalować w niebezpiecznym kierunku i tu spokojne tłumaczenie. Ja teraz wyciągam telefon z plecaka, ponieważ chciałbym nagrywać po to, żeby mieć później dowód na to, co było mówione, co było mi tłumaczone. Jest czymś, co po pierwsze rozładuje takie napięcie, nie będzie rodziło w głowie funkcjonariusza jakiegoś poczucia zagrożenia być może i ryzyka jakiejś niewłaściwej reakcji. Dwa, jest pewnym środkiem dowodowym później, który możemy wykorzystać w przyszłości, bo ogólna też myśl jest taka, że jeśli funkcjonariusz zdecyduje się podjąć jakieś czynności, to nie bardzo mamy możliwość, czyli nie wyobrażam sobie sytuacji, w której funkcjonariusz na przykład mówi, ja pana zatrzymuję, albo ja to dokonuję przeszukania, a na skutek naszego mówienia czy tłumaczenia funkcjonariusz powie, to przepraszam, ja się wycofuję. Raczej i tak doprowadzi, praktyka pokazuje, że i tak do tej czynności dojdzie, natomiast następczo mamy możliwość zaskarżenia tej czynności i takie nagranie będzie doskonałym dowodem tego, co było mówione w trakcie tej czynności, w jaki sposób funkcjonariusz tłumaczył, jakie podstawy faktyczne tych czynności podawał, bo później przecież w tych zażaleniach, które sporządzają adwokaci i adwokatki, weryfikowane jest to, czy funkcjonariusz miał tę podstawę faktyczną, czy to była czynność przeprowadzona prawidłowo i słusznie, mówiąc tak kolokwialnie. W związku z czym na pewno to bym robiła i zadawałabym pytania. Zadawałabym pytania. Jakie pytania? Czy muszę poddać się tym czynnościom? Z czego to wynika? Jaka jest podstawa, w sensie jaka jest przyczyna, dla której pan chce zapoznać się z treścią zawartości mojego plecaka. Podobnie jest, proszę państwa, jeżeli uczestniczycie w ruchu drogowym, z bagażnikiem. Tak? To znaczy oczywiście tam jeszcze wchodzą w grę przepisy ruchu drogowego, gdzie funkcjonariusz może powiedzieć, że chce zapoznać się, czy mamy koło zapasowe, trójkąt i inne tego typu niezbędne elementy. Ale jeżeli zostajemy na gruncie po prostu przeszukania bagażnika, to również te zasady dotyczą tego, to znaczy tak w równym stopniu, jak i przeszukanie plecaka chłopaka w parku nastoletniego. Więc zadawałabym tego typu pytania, czy pan ma protokół, ponieważ ja mogę oczywiście dobrowolnie pokazać tę zawartość, ale mogę również odmówić dobrowolnego okazania zawartości mojego plecaka, czy zawartości mojego bagażnika i rozumiem, że wówczas przystępuje pan do czynności przeszukania, która ze swojej istoty wymaga sporządzenia protokołu. I oczywiście trzeba mieć też świadomość tego, że to się może skończyć zawiezieniem na komendę i przeszukaniem tego plecaka tam, bo tam będą druki związane z przeszukaniem czy osoby, czy określonego przedmiotu. Więc no to jest znowu ten wybór, który obywatel musi dokonać. No i czy wtedy chce... możemy zadzwonić po tego adwokata? I wtedy możemy zadzwonić po tego adwokata. Jeżeli nie jesteśmy zatrzymani, to możemy wykonać ten telefon przy przeszukaniu sami. Natomiast jak jesteśmy zatrzymani, mamy prawo zażądać kontaktu. Tutaj kodeks postępowania karnego mówi na żądanie umożliwić bezpośredni kontakt z adwokatem. Wtedy fizycznie taki telefon wykonuje funkcjonariusz. Tutaj taki protip, warto mieć w portfelu wizytówkę czy numer telefonu do jakiegoś zaufanego adwokata czy adwokatki po to, żeby dość sprawnie poinformować funkcjonariuszy, gdzie jest ten numer, o który prosimy, żeby wykonano pod ten numer ten telefon przez funkcjonariuszy w sytuacji zatrzymania. W sytuacji przeszukania możemy wykonać ten telefon sami. A możemy, jeszcze zapytam o ten telefon i o tym, czy funkcjonariusz może nas poprosić o okazanie tego telefonu i odblokowanie, ale może też odpowiedzią tutaj, są te kamerki na mundurach funkcjonariuszy, o czym toczy się dyskusja, znowu się uśmiechacie, o czym toczy się dyskusja od lat i nie jest to nadal sytuacja, no daleko od... Daleko idealnej, od idealnej, prawda? Kamery nasobne to jest... Czy to nie jest standard w ogóle europejski? Nie jest. Europejski? Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie mam pewności. Mhm. Wydaje mi się, że na pewno w krajach anglosaskich kamery nasobne są powszechne. Nie A wiem, jak jest. Jeśli chodzi o nas, no to drogówka nosi kamery nasobne i część funkcjonariuszy rewencji, którzy nie wchodzą do mieszkań osób, które są przedmiotem ich interwencji. Ja generalnie jestem absolutnym zwolennikiem tego, żeby każdy funkcjonariusz na służbie miał prawny obowiązek posiadania włączonej, działającej i rejestrującej kamery, a jeżeli ta kamera w danym konkretnym momencie nie rejestruje, to czynności podjęte przez funkcjonariusza policji nie powinny być oczywiście poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami związanymi z realną awarią, udokumentowaną w sposób prawidłowo, nie powinny być prawnie wiążące. I to jest zabezpieczenie dwustronne. To nie jest zabezpieczenie tylko i wyłącznie dla obywateli, ale to jest przede wszystkim zabezpieczenie dla tych tysięcy funkcjonariuszek i funkcjonariuszy policji, którzy rzetelnie, sumiennie i zgodnie z prawem wykonują swoje obowiązki. A że przy okazji to również będzie służyło poszanowaniu praw i wolności każdego i każdej z nas, jest wartością absolutnie nadrzędną. To, że mierzymy się współcześnie z brakiem rejestrowania czynności przez funkcjonariuszy, kiedy tak łatwe jest rejestrowanie wszystkiego i kiedy każdy i każda z nas jest dziennikarzem i dziennikarką, jest dla mnie totalnie niezrozumiałe. To powiedzmy jeszcze o tym telefonie. Czy zdarzają się, a pewnie się zdarzają, takie sytuacje, że funkcjonariusz mówi odblokuj? No zdarzają się. Zdarzają się takie zdarzają sytuacje. Czy mamy taki obowiązek? To jest pytanie o to, w jakiej formie nas nie o to prosi. Nie wiem, co powiedzieć. Bo zwróćcie Państwo uwagę na to, że to może być prośba, która będzie nieformalna. Ja o tym powiem, a Ty może o formalnej. Tak. Jeżeli to jest prośba nieformalna, to ja generalnie nie mam żadnych relacji nieformalnych z funkcjonariuszami policji, bo głęboko wierzę, że przepisy postępowania karnego są gwarancjami dla wszystkich uczestników postępowania, w tym dla funkcjonariuszy policji. I kiedy on mnie o coś prosi nieformalnie, on, ona, to ja bardzo grzecznie, acz stanowczo odmawiam i informuję funkcjonariusza policji, że takie żądanie musi być żądaniem sformalizowanym, udokumentowanym i ja nie czuję się w potrzebie i obowiązku, żeby ten telefon odblokowywać i mówię to nie jako prawnik, bo jako adwokat musiałbym jeszcze użyć kwestii związanej z tajemnicą zawodową. A jak jest formalnie, Marta? Formalnie uśmiecham się, dlatego że to jest jedno z najczęstszych pytań, jak prowadzimy różnego rodzaju szkolenia dla aktywistów. Nie bez powodu, nie bez powodu, pytanie, tak, nie bez powodu aktywiści po prostu bardzo często są o to proszeni, więc to jest ich jedno, to jest taki punkt, który budzi ich zainteresowanie. Formalnie nikt nie ma obowiązku się samo obciążać. Jest to taka jedna z podstawowych zasad, więc jeżeli ja na swoim telefonie mam coś, co mogłoby posłużyć do obciążenia mnie w tym czy innym, mogę być w błędzie co do tego, ale jeżeli tak uważam, to absolutnie można odmówić podania takiego PIN-u. No problemem, tak jak kiedyś z Pawłem o tym rozmawialiśmy, problemem będzie sytuacja, gdyby funkcjonariusz czy prokurator powiedział, no to teraz pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Pamiętajcie, proszę Państwa, że składanie fałszywych zeznań nie polega tylko na mówieniu nieprawdy. To jest też zatajenie prawdy. Więc rzeczywiście problemem mogłaby być sytuacja, w której prokurator, tak hipotetycznie, przesłuchuje taką osobę w charakterze świadka i pod groźbą odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy prosi o podanie tego PIN-u. Ale w dalszym ciągu pamiętajmy o tych uprawnieniach, o których już wcześniej wspomnieliśmy, czyli prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie, które mogłoby narażać nas na odpowiedzialność karną. Więc ostatecznie, idąc w cudzysłowie na wojnę, można tego nie robić. A odpowiedzieć nie pamiętam na zadawane pytania, to dobra strategia czy nie? Przepraszam, że posłucham. Nie mamy się takim tego pełnomocnika obok, prawda? I tak sobie myślimy, może intuicyjnie, że jak powiem nie pamiętam, to to jest w zasadzie nikt mi nie wejdzie do głowy, nie otworzy tam różnych szufladek i nie powie, czy ja to pamiętam, czy nie pamiętam. Może to jest złota odpowiedź. Nie pamiętam, to tak jak, przepraszam, to w filmie Psy, było to nie moja ręka. Takie mówienie nie pamiętam dla pewnych oczywistych rzeczy może skończyć się sformułowaniem jednak zarzutów za zatajenie prawdy. Bo umówmy się, no, każdy z nas korzysta dzisiaj z telefonu już bardzo powszechnie. No to przepraszam, nie pamiętam PIN-u, który odblokowuje. Ale w ogóle odpowiedź nie pamiętam. Taka na różne, bo na PIN oczywiście to jest jakoś weryfikowalne, tak, prawda, że no raptem nie pamiętam, ale w ogóle tak myślę sobie, że jak ludzie są przesłuchiwani, to im się tak intuicyjnie wydaje, może to jest odpowiedź, że jak nie chcą odpowiedzieć na jakieś pytanie, to jednak ta odpowiedź nie pamiętam jest taką dobrą, bezpieczną odpowiedzią. Na pewno jest tak, że jak czegoś faktycznie nie jesteśmy pewni, to warto skorzystać z opcji nie pamiętam niż gadać głupoty. Nawet mając taką presję, czy czując potrzebę koniecznie udzielenia odpowiedzi na pytanie, która może być wzbudzona przez prowadzącego czynność, no jak to pan nie wie, no. Więc jeżeli rzeczywiście nie mamy pewności, odpowiadamy nie wiem i zawsze to rekomendujemy, żeby tam, gdzie tej pewności nie ma, sygnalizować, że ktoś tej wiedzy nie ma, bo jego uwaga była skupiona czym innym, była to jedna z wielu czynności, którą wykonywał i tak dalej i tym podobne. Natomiast no, trzeba mieć świadomość tego, że jeśli trafimy na prowadzącego, który będzie uważał, że jest to ucieczka, że jest to zwykła ucieczka, to również może ten wątek mocno eksponować. Sprawa karna to jest sprawa o narrację. Każda ze stron chce przedstawić swoją historię. Jeżeli przedstawiamy swoją historię, używając często sformułowania nie pamiętam, to nie jesteśmy wiarygodni w tworzeniu swojej narracji. Zależy nam bardzo często w postępowaniu, żeby opowiedzieć tę historię tak, żeby przekonać odbiorcę. I nadużywanie frazy nie pamiętam buduje wrażenie, chyba dość uzasadnione, że ta historia jest nie najlepiej zapamiętana albo co najmniej bardzo źle opowiedziana. Więc na pytanie, czy mówić nie pamiętam, odpowiadam nie wiem, ale raczej nie. Używajmy wielkich kwantyfikatorów co do zdarzeń z przeszłości, co do których nie mamy pewności. Na przykład, czy 22 listopada 2022 roku był pan w Parku Praskim? Niestety, nie jestem w stanie powiedzieć, co robiłem tego dnia. Nie prowadzę zapisków ze swojego życia. Nie wykluczam, że tego dnia mogłem być w parku, ale mogłem to źle zapamiętać. To jest zdecydowanie lepsza odpowiedź niż nie pamiętam. Bo taka odpowiedź jednak pokazuje, że chcemy współpracować z osobą, która prowadzi tę czynność. Bardzo się staramy, ale mimo szczerych chęci nie jesteśmy w stanie. No widzicie Państwo, jak sprawny obrońca, obrończyni jest w stanie doskonale podpowiedzieć, jak odpowiadać, a jak nie odpowiadać. I też może Marta powiedzieć ważną rzecz, bo chyba byśmy wszyscy tutaj, jak siedzimy, namawiali jednak osoby, które są przesłuchiwane, do pewnego rodzaju oszczędności w tych opowieściach. Mhm. Czy to nie jest ta złota zasada, że chyba mówimy to, co naprawdę konieczne, nie otwieramy się swojego serca i swojej głowy przed funkcjonariuszem publicznym, bo może nas to zgubić. To oszczędność jest, jest ważna. Jest takie polskie przysłowie, mowa jest srebrem, milczenie złotem i ono rzeczywiście na gruncie prawa karnego nabiera szczególnego znaczenia. Moje doświadczenie pokazuje, że oczywiście tak jak mamy do czynienia z różnego rodzaju prowadzącymi postępowanie, tak mamy do czynienia z różnego rodzaju świadkami czy podejrzanymi. Jedni bardzo chcą wyjaśniać. Z mojego doświadczenia, nie wiem czy się Pawle zgodzi, najtrudniejsza współpraca jest z osobami, które dobrze funkcjonują w społeczeństwie, jakieś zarzuty zdarzyły im się epizodycznie, ponieważ im się wydaje, że przyjdą, wytłumaczą i na końcu zostaną przeproszeni, że zostali zamieszani w taką sytuację. I bardzo trudno, dużo wysiłku trzeba włożyć, żeby wytłumaczyć, jak ten proces działa, że to jest pewna kula śnieżna, że są poszczególne etapy i taka szczerość nadmierna może być wykorzystana przeciwko nam. A odpowiadając wprost na twoje pytanie, czy należy odpowiadać krótko? Tak, krótkie pytanie, krótka odpowiedź, właśnie tego nie zaprezentowałam, ale rozumiem, że to nie jesteśmy w warunkach przesłuchania. Nie, natomiast rzeczywiście Przecież krótkie by? Pytanie, krótka odpowiedź. Mogę się podzielić taką anegdotą, którą ostatnio powiedział pan prokurator podczas czynności, bo rzeczywiście była słuchana moja klientka w charakterze świadka, ja byłam pełnomocnikiem świadka i pan prokurator w którymś momencie mówi, wie pani co, ja pani zadaję pytanie o to, czy była pani w Paryżu, to było taka metafora. Ja pani zadaję pytanie, czy była pani w Paryżu, a pani mi opowiada, że Paryż jest stolicą Francji, tam są przepyszne bagietki, doskonałe wino i w zasadzie na końcu dużo jest zdań, ale nie ma tej odpowiedzi na konkretne pytanie, czy była pani w Paryżu. Więc puenta jest taka, że słuchać dokładnie zadawanego pytania i dokładnie, króciutko na nie odpowiadać. Prowadzący czynność, jeżeli uzna, że coś nie zostało w należyty sposób wyjaśnione, to dopyta. Dobra, to teraz przejdźmy do tego już zatrzymania, czyli mamy taką no mniej wolnościową formę tego przesłuchania. To mniej wolnościową. Mniej wolnościową. Tak się zdarza i tak się zdarzało przez ostatnie lata w Polsce, że tych zatrzymań było sporo. Gdybyśmy mogli, a rozmawialiśmy już w czasach takich protestów, które przetaczały się przez Polskę też razem na ten temat, no sformułować jakieś takie ABC osoby zatrzymanej. ABC osoby zatrzymanej. To znaczy, najlepiej zapisać, zapamiętać godzinę zatrzymania, bo ta godzina zatrzymania i dzień zatrzymania będzie determinowała nam termin na złożenie ewentualnego zażalenia w przyszłości. Jest 7 dni od momentu tego zatrzymania. Dalej słuchać, jaka jest podstawa faktyczna tego zatrzymania, czyli jakież to podejrzenie popełnienia przestępstwa legło u podstaw dokonanego zatrzymania. Bo podstawa prawna zawsze będzie taka sama, czyli artykuł 15 ustawy o policji. Czytać bardzo dokładnie protokół, który później jest sporządzany z naszym udziałem i wpisywać tam wszystkie nieprawidłowości. Czyli jeżeli funkcjonariusz w chwili zatrzymania podaje inną podstawę faktyczną, aniżeli później wpisywana w tym protokole wypełnianym na komendzie najczęściej po jakimś czasie, to powinno znaleźć odzwierciedlenie w treści oświadczeń. Tam jest taka rubryka na drugiej stronie tego protokołu. Możecie Państwo zawsze w internecie wpisać sobie protokół z zatrzymania i na stronie policja.gov.pl są takie druki, można dokładnie zapoznać się z tym, co jest elementem tego protokołu. Na pewno zapamiętać, że na żądanie w chwili zatrzymania funkcjonariusz ma obowiązek powiadomić wskazanego adwokata. I tutaj wracamy do tej wizytówki czy numeru. Na pewno Państwo pamiętacie z tych okresów protestów po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, jak ludzie mieli powypisywane numery telefonów na rękach, nogach. To była jakaś taka alternatywa dla tej wizytówki w portfelu. Na pewno pamiętać o tym, że jeżeli jesteśmy, leczymy się, bierzemy jakieś leki, to powinniśmy natychmiast o tym powiedzieć funkcjonariuszom, bo jest taki tryb nawet zbadania. Pamiętajcie, że z chwilą zatrzymania za Wasze bezpieczeństwo, zdrowie i życie odpowiadają funkcjonariusze, więc oni też chcą wiedzieć o tym, że ktoś bierze jakieś leki, których niewzięcie o określonej godzinie może spowodować jakąś szkodę. I tam jest taka szybka ścieżka, że funkcjonariusze są w stanie zabrać do szpitala i lekarz jest w stanie pewne leki przepisać. Podobnie z dietami. Jeżeli jesteśmy na jakiejś diecie, też powinniśmy o tym powiedzieć. Oczywiście takiej, której brak może zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu. Pamiętajmy o tym, że nie musimy podpisywać protokołu, jeżeli w nim są zawarte treści nieodpowiadające rzeczywistości, bo znowu wracamy do tego, że jeżeli coś zostanie wpisane albo nie zostanie wpisane, to niestety później może się okazać, że tego nie ma dla wymiaru sprawiedliwości. A ja ciebie, Paweł, chciałam zapytać, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy. Jako pełnomocnika sui generis? Jako pełnomocnika sui generis. Jak wygląda takie 48 godzin osoby zatrzymanej? Bo myślę, że Państwo nie wiedzą. Są jakieś takie różne wyobrażenia filmowe, też tutaj nawiązuję do tych różnych produkcji. Co takiego dzieje się z tym człowiekiem zatrzymanym na tak zwane 48 godzin? Byśmy mogli tak słuchaczom naszym opowiedzieć, jak wygląda takie dwie doby. Nie wiem, bo nigdy nie byłem zatrzymany. I dobrze, to jest zawsze doświadczenie, które jest budujące i kształtujące. Na pewno główną emocją, która targa każdą osobę zatrzymaną, to jest emocja określona jako strach. Jesteśmy wyrwani ze swojego życia, ze swojej codzienności, ze swojej rutyny, ze swojego miejsca pracy bardzo często lub też od swojej rodziny i strach jest kluczowy. Teraz co się z tą osobą dzieje procesowo? Najczęściej niewiele, no bo niestety to zatrzymanie jest elementem gry, którą podejmuje policja przeciwko tej osobie. Zatrzymuje ją i przewozi ją gdzie? Do tak zwanego pomieszczenia dla osób zatrzymanych, do którego dostępu obrońca nie ma. Obrońca może żądać tego dostępu, ale niestety praktyka jest taka, że tam nie mamy wstępu. To jest kolejny postulat, z którym chcielibyśmy wyjść, żeby obrońcy mieli dostęp do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, bo to ułatwi pracę policji. Taki obrońca, który mógłby spotkać się w PDOZ-cie z zatrzymanym, nie zdestabilizuje procesu zatrzymania, a doprowadzi do tego, że ten zatrzymany będzie miał większe poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad tą sytuacją, w której się znajduje. A potem są czynności. Od sporządzenia protokołu zatrzymania. Czekaj, jeszcze ten PDOZ. Czy to jest tak jak w tych właśnie produkcjach filmowych, że tam wchodzimy, otwierają się drzwi i tam w tym PDOZ-cie jest nim 10 osób, jedna obok drugiej, wszystkie w butach bez sznurówek i w pomarańczowych ubraniach. No niestety nie mamy pomarańczowych strojów w Polsce, jeżeli chodzi o PDOZ-y, ale tak, nie mamy sznurówek w butach, nie mamy pasków, nie mamy wisiorków, nie mamy niczego, co w założeniu mogłoby służyć do zrobienia sobie krzywdy lub krzywdy drugiej osobie. Często jesteśmy sami w celach, ale nie zawsze, bo wszystko zależy od dnia. Jeżeli jest duże obłożenie danego konkretnego dnia w PDOZ-cie, to nie mamy celi jednoosobowej. Otrzymujemy bardzo niesmaczną z relacji moich klientek i klientów kawę zbożową rano. Nie najlepsze śniadanie, ale niektórzy politycy mają w zwyczaju mówić, że przecież więzienia to nie jest hotel pięciogwiazdkowy, więc zrzućmy to na karb tego myślenia władzy wykonawczej o roli policji w życiu obywatelek i obywateli. No i są prowadzone wobec nas czynności. Od czynności związanej ze sporządzeniem protokołu zatrzymania po docelowo przedstawienie zarzutów i przesłuchanie jako podejrzanych. A odciski palców? Też. Daktyloskopia. Również ten cały proces związany z weryfikacją stanu fizycznego osoby może wydawać się problematyczny. Czyli osoba, która przyjmuje danego klienta, w cudzysłowie wymiaru sprawiedliwości, do PDOZ-u, ma obowiązek zweryfikować jego stan zdrowia. I to jest ten moment, w którym ta osoba sprawdza, czy ta osoba jest, czy nosi jakieś widoczne, zewnętrzne ślady pobicia lub nadużywania środków przymusu bezpośredniego. I w taki naturalny sposób nawiązujemy do pierwszej części naszej rozmowy o tym, co możemy zrobić, kiedy coś się wydarzy. No właśnie stąd też możemy czerpać wiedzę i informacje o tym, jaki był stan osoby przy przyjęciu do PDOZ-u. No a następnie jest wykonywana względem osoby przyjmowanej do PDOZ-u czynność, która jest bardzo intymna i wrażliwa, ale istotna z punktu widzenia funkcjonowania tej jednostki, czyli weryfikacja jam ciała pod kątem przedmiotów zabronionych w tej przestrzeni. Chodzi mi o usta, odbyt i inne jamy ciała, które są u przedstawicielek naszego gatunku dostępne. I to jest po prostu proces bardzo nieprzyjemny, bo polega na zdjęciu spodni i bielizny bądź dolnej części garderoby, ukucnięciu, a funkcjonariusze weryfikują, czy w tych jamach ciała znajduje się coś, co mogłoby stanowić przedmioty niebezpieczne. I o tym trzeba mówić, bo jest to typowe. Nie jest to przedmiot dodatkowej represji, jak często możemy to o tym usłyszeć, ale jest to element zweryfikowania stanu danej osoby przyjmowanej do PDOZ-u. Ale jednak możemy, jeżeli mamy takie poczucie, że te czynności no jednak nie wyglądały tak, jak powinny, złożyć na to zażalenie. Musimy to zaskarżyć, musimy domagać się wyciągnięcia odpowiedzialności wobec tych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. Pamiętajmy i o tym musimy powiedzieć, że przeszukanie osoby musi być wykonywane przez osobę tej samej płci. To jest bardzo ważne, bo chodzi o... Za każdym razem policja ma obowiązek poszanowania naszej godności. A brak poszanowania godności powinien kończyć się każdorazowo w podejmowaniu aktywnych działań przeciwko funkcjonariuszom policji, którzy nadużyli swoich uprawnień. A ja jeszcze chciałabym dodać w kontekście zatrzymań i tego, że mamy prawo do zażalenia. Nie wiem, czy państwo to wiecie, środowisko adwokackie od dłuższego czasu, w szczególności po protestach, sygnalizowało pewien problem, no wydaje się systemowy, to znaczy ten problem systemowy ujawnił się właśnie po protestach. Po protestach my jako adwokaci i adwokatki w skali całej Polski składaliśmy w imieniu protestujących obywateli szereg zażaleń na nieprawidłowo, bezzasadnie czy nielegalnie przeprowadzone zatrzymanie i wielokrotnie sąd stwierdzał którąś z tych przesłanek. I zgodnie z kodeksem postępowania karnego, kiedy stwierdzona jest nieprawidłowość, bezzasadność czy nielegalność dokonanego zatrzymania, to sąd powinien poinformować prokuratora przełożonego, w sensie prokuratora z danego okręgu i przełożonego funkcjonariuszy, którzy taką no, nieprawidłową czynność zatrzymania z tych czy innych powodów dokonali. I niestety okazywało się, że w zasadzie żadne postępowania wyjaśniające nie były prowadzone niejako z urzędu, z ramienia policji. Nie były też prowadzone żadne postępowania przygotowawcze albo takie, których nie wiemy. Co jest takim smutną myślą, bo wydaje się, że ta sygnalizacja ze strony sądu, że pewne granice zostały przekroczone w ten czy inny sposób, który sąd wskazywał owym przełożonym funkcjonariuszom, to powinno lec u podstaw co najmniej postępowań wyjaśniających, a że skala tych zażaleń była tak duża, że wprost proporcjonalnie powinna być duża liczba tego typu postępowań dyscyplinarnych, no to się nie działo, więc każdy z państwa może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest przestrzeń do wyciągania wniosków, bo rozumiem, że w intencji ustawodawcy to miała być przestrzeń do wyprowadzania wniosków na przyszłość i niepowielania pewnych być może nieprawidłowych praktyk. Z naszego tutaj warszawskiego doświadczenia, jak rozmawiamy między sobą, jak karnistki i karniści rozmawiają, no te wnioski być może po prostu nie zostały wyciągnięte, bo tych postępowań po prostu nie było. To jest problem z całej Polski i który dalej trwa. To nie jest tak, że jest jakaś cezura czasowa, która to zatrzymała. Niestety policjanci nadal korzystają ze swoich uprawnień do zatrzymania w sposób bardzo swoisty, jeżeli chodzi o traktowanie osoby biorące aktywny udział w życiu społecznym. To przykładem są chociażby osoby zaangażowane w niesienie pomocy humanitarnej. Chciałam was jeszcze krótko właśnie zapytać o te zmiany, które nadchodzą, ale zanim to zrobię, to jeszcze chcę poruszyć jedną ważną rzecz, która też pojawia się bardzo często w takich pytaniach, czyli samo złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nagminne jest to, że obywatele mówią, to nie ma sensu, ponieważ ja przychodzę na komisariat policji i tam natychmiast jestem zniechęcany do złożenia takiego zawiadomienia. Chciałabym z wami tutaj skonstruować jakąś taką mądrą metodę na to, bo to się zdarza i to jest szkodliwe z takiego w ogóle społecznego punktu widzenia. Mądrą radę na to, jak sobie poradzić, a to się naprawdę zdarza nagminnie, z takim funkcjonariuszem, który nie chce mieć tej papierkowej roboty, nie chce, żeby mu to wskoczyło w statystyki, bo wie, że on i tak nie zidentyfikuje, nie znajdzie konkretnej osoby, albo nie ma na to szans. Co wtedy możemy zrobić? Złożyć zawiadomienie pisemnie. Koniec, kropka. Jeżeli pismo zawierające zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostanie wysłane, czy to do prokuratury, czy to do policji, bo prokuratura przekaże to albo zarejestruje sprawę, zależy od tego, jaki to jest czyn. Więc można do obu tych instytucji, oni to według rozdzielnika, czy według powiedzmy jakby właściwości rzeczowej zostanie to przekazane, to takiego pisma nie da się zlekceważyć. Tak? To znaczy wtedy wchodzimy już na grunt kodeksu postępowania karnego, są określone terminy, w których obywatel musi być powiadomiony o dalszym toku jego zawiadomienia. W ciągu 6 tygodni powinien uzyskać informację, inaczej ma zażalenie na bezczynność organu, więc ja niestety zgadzam się, sama byłam świadkiem ostatnio sytuacji, w której młoda dziewczyna przyszła na komendę, ja czekałam z klientem na przesłuchanie i w jednej z w Polsce komendzie, gdzie przyszła dziewczynka i powiedziała, nastolatka, i powiedziała, że ukradziono jej portfel. Mhm. Na co funkcjonariusz zaczął zadawać jej pytania. Jesteś pewna, że ci ukradziono? Bo jeżeli ci nie ukradziono, a zgubiłaś, to być może mamy do czynienia z fałszywym oskarżeniem. I powiem szczerze, że słuchałam tego porażona, bo pomyślałam sobie, to jest młoda dziewczyna, która ma dobre intencje, która w jakimś aspekcie musi pewne rzeczy zgłosić, nawet ze względów administracyjnych, formalnych, prawda? I słyszy coś takiego, no bardzo ciężko jest dać odpór temu. W związku z czym ja bym rekomendowała pisanie zawiadomienia, bo wtedy wchodzimy w pewien tryb, który już wymaga określonych decyzji procesowych. Ale jeżeli zależy nam na czasie, to 3 złote rady, które są ode mnie, nieustępliwość, kultura osobista i przy braku współpracy funkcjonariusza, który jest dyżurnym, żądanie kontaktu z jego przełożonym. Każdy funkcjonariusz ma prawny obowiązek przyjęcia zawiadomienia. Bardzo często wiąże się to z długim czasem oczekiwania po naszej stronie. Ale jeżeli mamy do czynienia z sytuacją na gorąco, to bądźmy nieustępliwi. Nie bójmy się tego, jeżeli jesteśmy przekonani o tym, że doszło do wyrządzenia przestępstwa na naszą szkodę, pomimo zniechęceń, składajmy takie zawiadomienia. A czy jest jakimś może sposobem zrobienia notatki z takiej odmowy? Notatki do akt adwokackich? No nie, takie notatki, że funkcjonariusz odmawia i taka osoba mówi, no dobrze, to ja teraz zapisuję, że dnia tego i tego, godzinę tej i tej, pan oczywiście się musi przedstawić, odmówił mi pan przyjęcia takiego zawiadomienia. To ja może posłużę się przykładem. Mówiliśmy przed chwilą o zatrzymaniu, więc w sytuacji zatrzymania na żądanie obywatela funkcjonariusz wykonuje telefon do adwokata. Luty tego roku Komenda Warszawska dostaje takowy telefon, że zatrzymany jest ten i ten. Pytam, kiedy będą czynności przeprowadzane. Pan funkcjonariusz mówi, ja tylko mam poinformować, że jest zatrzymany. Dziękuję i rozłącza się. No więc co robię? Wstaję, jadę na tą komendę i pytam, że chciałabym skonsultować, porozmawiać z klientem. Pan funkcjonariusz mówi do mnie, ale on nie chce z panią rozmawiać. Mhm. Więc trochę ta sama sytuacja, tak? Mhm. Czyli ja czegoś chcę, funkcjonariusz odpowiada mi, że to jest nieuzasadnione albo to nie ma miejsca. No i teraz wracam do twojego pytania. Ja zrobiłam tak, że po prostu włączyłam nagrywanie i na nagrywaniu powiedziałam, proszę pana, ja w tej sytuacji włączam nagrywanie, bo chciałabym mieć dowód na to, że jest godzina 9:05 w takim i takim dniu. Ja tutaj jestem na komendzie, domagam się kontaktu z klientem. Bardzo proszę, żeby klient napisał na kartce, że wie, że ja tutaj jestem i nie chce rozmowy ze mną. I rzeczywiście to doprowadziło do sytuacji, w której funkcjonariusz skonsultował się z klientem i o dziwo, zaskoczenie, klient jednak wiedząc, że adwokat jest na komendzie, szok i niedowierzanie, jednak chciał ze mną rozmawiać. Więc to, co państwu rekomenduję w takich sytuacjach, to właśnie włączenie nagrywania. Adwokaci mają różne metody na takie, bo zdarzały się, to jest nieczęste, ale jakby każdy praktyk ma takie historie na koncie, że przyjeżdża na komendę, okazuje się, że jego klienta już nie ma, został wywieziony, to jest szukanie go po różnych komendach. Odpowiedź jest taka, że albo wysyłamy maila w tym momencie, że jesteśmy tu i tu na komendzie. To jest na potrzeby późniejszych środków, czy skarg, czy środków zaskarżenia. To jest bardzo dobry dowód na to, że byliśmy i nie umożliwiono nam realizacji praw naszego klienta, takich, które wynikają z przepisów. Nieustępliwość w dokumentowaniu jest wartością zawsze. To jest forma presji na przedstawicieli każdej władzy, w tym policji. Tak, zależało mi na tym, żeby to wybrzmiało, no żeby się też państwo wiedzieli, że macie do tego prawo, że to jest naturalna sytuacja was jako obywateli w kontakcie z funkcjonariuszem, czy policji, w ogóle z funkcjonariuszem publicznym, dokumentowanie jego czynności, bo właśnie jest funkcjonariuszem publicznym i na tym to polega. I nie zdążymy pogadać o tej nowelizacji, ale jednym zdaniem, czy jest coś, co tam jest takiego, na co szczególnie czekać? Zaczęliśmy od tego, czy obrona to jest sytuacja bezradności obywatela, czy też jest on uzbrojony w jakieś elementy. To ta nowelizacja wywala, mówiąc kolokwialnie, wszystkie te nierówności, które funkcjonowały w systemie, który i tak pozycjonował wyżej oskarżyciela publicznego. Wywalony ma być sprzeciw wobec tymczasowego aresztowania, wobec odmowy zastosowania tymczasowego aresztowania. Ma nie być sytuacji, gdzie potrafimy prowadzić całe postępowanie bez dostępu do akt, bo oskarżyciel publiczny wskazuje, że w interesie prowadzonego śledztwa jest nieudostępnianie akt własnych, że tak powiem, klientowi. Więc jest szereg różnego rodzaju rozwiązań, które mają zapewnić efektywniejsze prawo do obrony. Wydaje mi się to być po prostu bardzo pożądanym rozwiązaniem i mam nadzieję, że tej nowelizacji dojdzie jak najszybciej. Nie rozumiem, czekamy na podpis pana prezydenta. Głęboko wierzymy, że pan prezydent podpisze tę ustawę, bo są to dobre zmiany, które pozwolą na efektywne prowadzenie postępowań, a mi ciągle w nich brakuje tego, żeby proces w formie sądowej był kontradyktoryjny. Marzymy o tym, wróćmy do 2015 roku i do tego procesu. To był naprawdę dobry proces. Bardzo wam dziękuję, ależ nam szybko czas zleciał. Bardzo wam dziękuję za tę super praktyczną rozmowę. Taka zawsze była moja ambicja, jak myślałam o tej audycji, żeby państwa, słuchacze, słuchaczki zostawiać z jakimiś konkretnymi radami, instrukcjami. Mam głębokie przekonanie, że to się właśnie udało. A moimi gośćmi byli adwokatka Marta Tomkiewicz. Dziękuję. Januszewska. Marta Tomkiewicz, Januszewska, proszę państwa. Dziękuję ci bardzo.